एडल्ट्रेशन पांचवा भाग खाद्य सामग्री खाना मिठाई सिरप मिलावट मेटालिक रंग जांच परखनली में आधा चम्मच नमूना लेकर उसमें 10 बूंदे नमक के अम्ल को मिलाइए। घोल का रंग अगर गुलाबी हो जाए तो समझे कि नमूने में मेटालिक रंग है। खाद्य सामग्री भुना हुआ चावल या मुरमुरा मिलावट यूरिया जांच परखनली में 30 दाने लेकर 5 बूंद पानी मिलाइए। 15 मिनट बाद उसे छान लीजिए। इस घोल में आधा चम्मच अरहर अथवा सोयाबीन का पाउडर मिलाइए। 15 मिनट पश्चात एक लाल लिटमस कागज डुबोइए। कागज को 30 सेकंड बाद निकाल कर देखें। यदि वह नीला दिखाई पड़े तो जान लें कि दानों में यूरिया मिला है। खाद्य सामग्री हल्दी चूर्ण मिलावट मेटालिक रंग जांच नमूने का 1/4 चम्मच परखनली में डालकर इसमें 10 बूंदे नमक के अम्ल को मिलाएं। यदि नमूने में मेटालिक रंग होगा तो परखनली का पदार्थ गुलाबी हो जाएगा। खाद्य सामग्री हरी सब्जियां मिलावट मेलसाइट हरा जांच नमूने के कटे हरे भाग को तरल पैराफिन में भीगे रुई के फाहे से रगड़े। यदि सफ़ेद रुई का फाहा हरा हो जाए तो समझ ले कि नमूने में मिलावट है। खाद्य सामग्री लाल मिर्च सूखा मिलावट रोडमाइन बी रंग जांच तरल पैराफिन में भीगी रुई के फाहे से नमूने की मिर्च को रगड़ें। यदि फाहा लाल हो जाए तो मिलावट है। खाद्य सामग्री सूखी हल्दी की जड़ मिलावट मेटालिक रंग जांच तरल पैराफिन में भीगी रुई के फाहे से नमूने को रगड़ने पर यदि रंग छूट जाए तो समझे कि मिलावट है। खाद्य सामग्री आलू मिलावट रोडमाइन बी रंग जांच तरल पैराफिन में भीगे रुई के फाहे से नमूने को रगड़ने पर लाल रंग का छूटना मिलावट सिद्ध करता है।